Yo! Nadszedł czas na małą rewolucję. Rewolucję. Biba! Popular Station Studio. Matras Red Kilo. To jest Biba, Biba. Nie się duże, tylko z głową kiwaj, kiwaj. To jest Biba, Biba. To jest Biba, Biba. Nie się duże, tylko z głową kiwaj, kiwaj. To jest Biba, Biba. Taki weekend, sobota, kolejna Biba. Jak zwykle zaczęta od drina i spalenia mega Biba. Firmana wypchana przez deala, 20 godzina. Jakaś laska się nima, dobry początek chyba. Nie ma co wgrywać, w sumie mi to ryba. To zbiera nie fałszywa, widzę większość głową kiwa. Nie bądź średniak i też kiwaj. Bit na parkie dba o skrzywa. Pompik, pompik, tak to się nazywa. To wygry Biba, niech chwila leniwa. Zadnie się żywa, bit sam porywa. Woka sam się odzywa teraz. Czas na Bibę, raz, dwa, parę giba. Coraz więcej ludzi na parkie, gdzie bom, znowu kiwa. Lubię rośnie ciśnienie, słychać publiki wrzenie. NK na scenie, schodzi na ta sal na arenie. Tam gdzie Biby korzenie, tam gdzie ludzi zgromadzenie. Złożą się w górę płomienie. Przemykamy między Riddim a Bibę. Jakoś potrzymamy sami, póki patrzą się pulkami. Wytrzymamy, wciąż gramy nocami. Nawijamy naturalne redy naszymi skrzydłami. To jest Biba, Biba. Nie się duże, tylko z głową kiwaj, kiwaj. To jest Biba, Biba. To jest Biba, Biba. Nie się duże, tylko z głową kiwaj, kiwaj. To jest Biba, Biba. Muzyka sprawia, że zaczynam czuć, jak nie przenika gorąca atmosfera. Się śmieje, dwie się leje, co się dzieje. Bit pośniki rusza, wasi gusia, cieszy się dusza. Selekta płyty ziera, która napiera. Pozytywna atmosfera. To mieście spalić, jutro wpadzie teraz. Staranska to ziemia, z NDK plemienia. Wychodzi ścienia, zawsze na maksa, nigdy od niej chcenia. Sypę w Bibę zmienia, na majku wiszę. Hamuje ciszę, reading słyszę od poniedziałku do niedzieli. Muzyka łączy nas niedzieli. To jest Biba, Biba. Nie się duże, tylko z głową kiwaj, kiwaj. To jest Biba, Biba. To jest Biba, Biba. Nie się duże, tylko z głową kiwaj, kiwaj. Nie siedź dłużej, tylko głową kiwaj. To jest Biba.